Ναι, Αποστολή. Ναι. Έλα ρε, μετά από τόσα χρόνια έχω πάθει ανοσία, δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο. Αλλά με αυτό το βάλε πλάτη που είπε στο Θοδωράκη, ο Μητσοτάκης. Ευδοκία Τσαγκλή, σύμβουλος επικοινωνίας, ήταν στο τρένο. Μετά από αυτό που έπαθα, σας έλεγα πως φοβάμαι και θέλω να αλλάξω χώρα. Τι θα με συμβουλεύατε? Πρέπει τελικά να επιμείνει να βάλει και αυτή πλάτη. Τι να πω, ρε φίλε, τι καριόλης μπορεί να είσαι για να φτάσει σε αυτό το σημείο να το πει αυτό? Δηλαδή, ούτε ο οικονό μου δεν θα το έλεγε. Κάνεις λάθος, μια χαρά θα το έλεγε. Εκτός και αν του ξέφευγε κατευθείαν η αλήθεια, το βάλε κόλλο. Όχι, ρε, εσύ. Αυτοί μπορούν και βρίσκουν διαφορετικές μαλακίες να λένε. Αυτό το βάλε πλάτη είναι ντροπή για αυτόν τον οποίο σκέφτηκε να το πει. Ούτε την ψήφο του να μην βρει, ρε φίλε. Θα την βρει, μην ανησυχεί. Φροντίζουν οι λύσεις γι' αυτό που παίρνουν τα κανάλια. Τώρα είμαι έτοιμο να πάω στη δουλειά και να αρχίσω να ρίχνω στο Παναγίε δηλαδή. Α, σεβόμαστε τα θεία. Α, σεβόμαστε τα θεία μέρα που είναι. Τι μέρα. Έλα, γεια. Αποστολή, ναι. Άκουρε κάτι. Παίρνει προχτές αυτός ο μεγάλος ο δημοσιογράφος ο Χιώτης συνέντευξη στο Θοδωράκη. Το ξέσχισε τον τουρίστα. Το ξέσχισε. Και στο τέλος του λέει: Κύριε Θοδωράκη, να σας κάνω την τελευταία ερώτηση. Λέει: Ακούω. Πήρε, λέει, τα πάνω του, λέει, μετά από αυτή την συνέντευξη, λέει ο κύριος Πρωθυπουργός. Και γυρίζει και του λέει ο τουρίστας: Εμένα περίμενε να πάρει τα πάνω του. Δεν είναι δικιά μου δουλειά, λέει, να τον βοηθήσω. Λες και δεν καταλάβαμε τι έγινε, το στήσιμο. Ναι. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Έχω να πω στα εδώ τα καθήκια που κοροϊδεύουν το Κουτσούμπα και το Τζίπρα. Αυτοί βγάλανε πανεπιστήμιο του λαού, ρε, του κόσμου. Όχι του Χάρβαρε, του Λεχρήτε που λένε να θυσιάσουμε τα παιδιά μας για να φτιάξουν τα τρένα. Η καλύτερη δικαίωση για τη θυσία αυτών των παιδιών είναι να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το οποίο έγινε στα Τέμπη δεν θα ξαναγίνει ποτέ στη χώρα μας. Τροπή του. Και ένα άλλο. Αυτή 157 ρε που ψηφίσανε για το νερό, όταν κολογεράσουνε μεθαύριο και δεν είναι πολιτική, θα τους στείλουμε μέσα στη μούρη τα καθήκια. Θα υποφέρει ο κόσμος, ο ελληνικός λαός, θα δώσει και την ψητάλη ακόμα. Τα σκατά, αν ιδιωτικοποιήσουνε και τα σκατά μας, θα γίνει κόλαση. Θα ρίχνουν τα σκατά μέσα στο Σαρονικό και θα κάνουν το νησί που είναι μέσα στο πράσινο από το σκατό μας και γίνει πράσινο. Ευκαιρία να ανοίξει εργοστάσιο Παξιμαδιού στην ψητάλη. Μπράβο, μπράβο, αυτή είναι η Λεχρήτη, η Ελεηνή. Πώς εκατογεωργιάδε. Ο μπακαλιάρος, ο παστός, το οποίο πηγαίνετε και λέτε 18, 20, 23, 22, 22. Είναι ένα πράγμα το οποίο σήμερα δεν χρειάζεται να το παίρνεις, δεν χρειάζεται καθόλου. Εσύ έχεις πλουτίσει τώρα με αυτά που έχεις κάνει, έχεις γίνει εκατομμυριούχος. Εσύ θα τρως αστακούς, λαρίδες. Μπακαλιάρο, για να φας. Καλημέρα σας, κύριε Μπαρμπαγιάννη, αποκλειστικά για εσάς μόνο, χρόνια πολλά για την εθνική παρηγενεσία. Όχι για τον Καλαμούκη, γιατί είναι αμοβούλγαρος. Είστε ο κύριος Πορφύριος Βυσδέκης. Αποστολάκη, τι έγινε, καλό μεσημέρι, ρε φίλε. Για χαρά, τι κάνουμε. Εδώ, τι να κάνουμε με τις μαλακίες που μας βάζετε κάθε μεσημέρι. Ήταν ανάγκη να μας χαλάσει τη διάθεση με την Ποια από όλες τις καλές. Τώρα. Σας παρακαλώ, κύριε, να σέβεστε τους ανθρώπους που μου κάνει εξορία. Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1. Ο πατέρας εξορία. Στο Παρίσι. Και το σπίτι ορφανού. Θέλω να με φτιάξει τώρα πάλι με. Δεν κατάλαβα. Αν δεν σεβαστεί τον εξόριστο, τι. Τον εξόριστο, ρε. Ο παππούς μου πέθανε στη Μακρόνισσο. Έτρωγε μπακαλιάρο σκορδαλιά και παστίτσιο που φτουράει, όχι. Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει. Στη Μακρόνισσο όλα τα καλά είχαν. Πόρτα ανάμεσα στι πέτρε που φυτρώναν, τα έκανε αυτά, αν θε, ωραία, όταν τη πανακόπιτα. Τρώγανε 5 κόκκου φαγκί και είχε 8 πέτρε. Και στο survivor, κοίτα όμω μουσκουλα που έχουν, ορίστε. Μια χαρά τα πάνε στα γονίσματα. Δεν είχαν κάθε εβδομάδα επαθλοφαγητού και τέτοια. Α, δεν ξέρω, δεν το παρακολουθώ. Όχι, στη Μακρόνισσο λέω. Τώρα μην μας φτιάχνετε μεσημέρι. Μην βάλετε κάτι καλό, βγάλετε ο Κρυβασίλη, ξέρω εγώ. Πάμε και τρώμε και βάλει φίδια και τι μαλακίες. Τι κα***τα συνέχεια να πούμε. Σας παρακαλώ, έλα. Κύριε. Έλα, μωρό μου, τι κάνεις. Αγάπη μου, καλά. Αχ, καλά. Να σου πω, πού θα κάνεις φαρέλαση αύριο να πάω να σε δω. Με τα άρματα μαζί. Όπου άρματα κατευθείαν. Εγώ είμαι στα άρματα εμπρός στον αγώνα. Ναι, εντάξει, εγώ θα έρθω να πάρω λίγο μάτι, να βάλω το φούστα μου, το λέω. Να βάλεις μάτι, τι να χαρείς τώρα. Όχι, να πάρω. Ναι, τι να χαρείς, εντάξει. Όχι, να μου ανοίξει καμιά βρόχα, ας πούμε, να σου υποσχεθώ ότι δεν θα φοράω σου τυχαίνει από μέσα. Τέτοιο κορμί που έχουμε δει εμείς από κοντά, για σένα μιλάω, καλησπέρα. Είναι κλεκτό, πώς να το κάνουμε δηλαδή. Γυρεύεις να γαμηθείς εσύ τώρα, ε. Όχι, ρε, χημικά πάντα. Θα το φας το κεφάλι μου. Έλα, βρε Αποστολή μου. Έλα. Μικροτσούτσουνο από Ηράκλειον τη Κρήτη. Έλα, Μικροτσού. Τι κάνει, αγόρι. Καλά, εσύ. Πρέπει να πω ένα μεγάλο μπράβο που βγάλατε αυτή την κασέτα που έλεγε ο σιδηροδρομητή που καλέσατε είναι κατηλημένο κλπ. Από πού τη βγάλαμε αυτή την κασέτα? Όταν έπαιρνε τηλέφωνο, τι μισέ φορέ καλούσε και δεν το σήκωνε και τι άλλε φορέ έβγαινε αυτό το μήνυμα στο τηλέφωνο. Α, θα μίλαγα. Όχι, ρε. Τέλο πάντων, άλλο είναι το πρόβλημα, Αποστολή. Τι πρόβλημα έχει με αυτή την κασέτα όμω? Δεν είχα πρόβλημα, ήταν λίγο νευριστικό. Έχει τα νεύρα σου δηλαδή? Έχω τα νεύρα μου αυτό που γίνεται το βράδυ, σου λέω. Τι έγινε το βράδυ? Πέφτω να κοιμηθώ και ξαφνικά στον ύπνο μου με παίρνουν από το Υπουργείο Εξωτερικών και μου λένε θα σου φέρουμε την Εύα Καηλή για ένα μήνα γιατί θα την αποφυλακίσουν λίγο από το Βέλγιο και θα την έχει στο σπίτι. Μάλιστα, σε τσουρωμαδίσει αυτή, πάει. Θεωρώ ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το ζήτημα τη ηθική στην πολιτική. Η ηθική. Με μία προϋπόθεση λέει. Λέω ποια προϋπόθεση, θα την πηγαίνει τρει φορέ τη μέρα. Λέω παιδιά, ευχαρίστω όποτε θέλετε. Τι λέει, τη φέρανε εδώ πέρα και έγινε τριμπούρδελο. Μάτι δεν έχω κλείσει, ε. Εσύ δηλαδή. Εγώ, ναι. Αυτό το περιορισμένο μεγέθους εργαλείο. Ναι, ακριβώς. Το microbelt. Μπράβο, είδες στον ύπνο πράγματα που γίνονται. Είσαι μεγάλος γαμίκος στον ύπνο σου. Μου αρέσει. Θέλω να σου πω τον πόνο μου γι' αυτό βασικά. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Άκου να δεις. Είμαι από το πρωί στο κέντρο κολλημένος λόγω της δουλειάς. Τρέχει αστυνομία, τρέχουν εδία, στροχέα, συνοδεύουν την πυροσβεστική. Παναγία μου, λέω τι συμβαίνει. Τρέχουνε. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε να ανοίξουμε τον δρόμο να περάσουν και τι ήτανε, αν έχεις το Θεό σου. Δεν τον έχω. Τι ήτανε? Η μπάντα της πυροσβεστικής. Η μπάντα. Πληρώνουμε όλοι εμείς σαν μαλάκες για να πηγαίνουν να συνοδεύουν την μπάντα της πυροσβεστικής με να αργήσει την παρέλαση. Εντάξει, φίλε, για την τέχνη όλα. Ορίστε, να που γίνεται πράγματα για την τέχνη και δεν το δέχεστε. Έλα, Αποστολή. Είδε την καινούργια φανέλα τη Εθνική στο ποδόσφαιρο? Έλα, μωρέ, μια κρυφή σβαστικούλα έχει τώρα, εντάξει. Αυτό είναι για όποιου βλέπουν σβάστηκε. Είναι illusion. Είναι αυτό που σου λέει, που σου ανεβάζουν κάτι site, που σου λένε αν δει 20 δευτερόλεπτα την εικόνα, συνεχόμενα βλέπει να βγαίνουν από μέσα σβάστηκε. Ρε φίλε, τι κατάρματα. Πάνε να το κάνουν normal αυτό το πράγμα. Πάνε να το περάσουν, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή για όνομα του Θεού πια. Δηλαδή και προχθέ αυτό σου έλεγα. Ρε τι καθάρματα είναι αυτά, ρε. Τι καθάρματα, τι μουνόπα, τι γαμόσπιτι είναι αυτή, γαμό το σπίτι. Αυτό, χαιρετίσματα από Γαλλία, φίλε. Σήμερα θα κατέβω στο λιμάνι να δω τι γίνεται. Πού θα πας, Γαλλία? Είμαι Γαλλία, ναυτικός είμαι. Α, τουρτούρ. Index M, κουβερτήρ, σάσε, τουρτούρ. Εδώ που είμαι είναι λίγο μακριά. Ζαμέ, κοροπή. Ζαμέ, αετέ, κοροπή. Ζαμέ. Αν και πήγε ο Κουτσούμπας τώρα και τα βάλε όλα στη θέση του. Τώρα ξαφνικά η καινούργια Edith Piaf. Τους γάμισε όλους. Ωραία, Ντεριάν, ον. Ζενερέγκρε, Ντεριάν. Votre combat dans l'histoire. Καλύτερος ήταν. Καλύτερος ήταν. Τα κοροπιά μου και τα σκαμπό μου μέσα, μαλάκες. Πώς τους γάμισες έτσι, μου τα γάμισες όλα. Τα κοροπή. Και τα αρχίδια μου. Κοίτα, το μεγαλώσαμε το παιδί με γαλλικά και πιάνο, δεν τα ψάμε. Αυτά βλέπω, ανησυχώ. Ναι. Ο Στράτος. Ο Στράτος. Ποιος, ο Παπαστράτος. Ναι. Με τα τσιγάρα. Αυτό μπαλάκα το έχεις πει τότε με τον άϊπνο. Και εδώ έχω να κοιμηθώ εδώ και ένα μήνα. Και δεν κλείνει το μάτι? Όχι. Μα τι ναρκωτικά παίρνετε? Να σου πω, εσύ ο Στράτος. Ο Στράτος, ναι. Ο Τζορτζογλου. Ο Παπαστράτος. Α, ο Παπαστράτος. Που κάνω τα τσιγάρα. Καλά, αυτό ήταν μεγάλο σου ξελέπω ο άϊπνος. Είναι μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία, όντως. Λοιπόν, άκου εδώ. Είναι τόσο μαλάκες τα δεξιόμουνα που μας έχουν αναγκάσει να ψηφίσουμε τον Τζίπρα του Κολοτούμπα. Δεν υπάρχει άλλο αντίβαρο γιατί η δική σου. Εκεί κατά τη καημένη. Κύριε φίλε, πολύ σκληροπυρηνική. Πρέπει να ρίξω λίγο νεράκι στο κρασί του. Μάλιστα. Όταν λέμε νεράκι στο κρασί, εννοούμε το νεράκι είναι το νερό που έχουμε και το κρασί είναι η δυτικοποίηση που θα πάει του γρου το νερό, α πούμε. Σύμφω, όταν λέμε νεράκι στο κρασί, εννοούμε ένα μνημόνιο, ενώ λέμε το αντίθετο. Αυτό είναι το νεράκι. Ο Αλέξης ο Στρομπουλός είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να διεδικοποιηθεί και δεν θα το κάνει ο Στρομπουλός ο Τσαχπίνης. Μάλιστα. Λίγο νεράκι δική σου και να βγει το αριστερό ρεύμα, ρε φίλε, στην επικαιρότητα. Και κάτι άλλο, να κρατήσουν τους κολόγερους και όλα τα απολυθώματα της δεξιάς στο σπίτι νεαροί για να μην βγουν αυτά τα μουνιά. Δηλαδή μας έχουν αναγκάσει να φτάσουμε στο Τζίπρα. Τόσο μαλάκες είναι αυτοί οι δεξιοί. Δεν υπάρχουν, ε. Ένα μερίδιο μαλακία σε σένα το αναγνωρίζεις που από ό,τι είχες να διαλέξεις, διάλεξες μια ίδια πολιτική με άλλο πρόσωπο. Έλα, εντάξει, έχουν διαφορά τώρα. Δεν λέω ότι δεν έχουν. Καταρχάς είπα ότι είναι άλλο πρόσωπο. Αυτό και μόνο. Και τι να είναι, ο Αλέξης είναι ποιο Τσαχπίνης, ποιο Στρούμπουλος, ποιο Τσαχπίνο Καργαλιάρης. Μάλιστα. Δεν είναι. Για να το λες εσύ. Παρέα δεν θα έκανα ούτε τον ένα ούτε τον άλλον. Κάνε μου ένα ωραίο από τα παλιά. Αποστολάκο. Αποστολάκο. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Μπορούμε να πούμε δεν είναι Ρουφιάνος μόνο ο Κώστας ο Μπογδάνος, γιατί βλέπουμε ότι είναι πολύ. Όχι, όχι, μου το χαλάτε. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Μπογδάνος και ο Μητσοτάκης δεν θέλει να ακούει οι εκλογές. Όποιος έκανε νίκη στον Πρωθυπουργό αυτές τις μέρες, πρέπει να δούμε τι κάνουμε με τις εκλογές. Ναι. Τον έδιωχνα από τη σύσκεψη. Το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτόταν ο Πρωθυπουργός αυτές τις μέρες και μέχρι και σήμερα. Είναι ημερομηνία εκλογών, ναι. Είναι σενάρια πολιτικού εκλογικού χρόνου και οτιδήποτε άλλο. Δεν θέλει να ακούει εκλογές. Κάτσε, μην μου το χαλάς το σχέδιο. Εντάξει. Κυρίως δεν θέλει να ακούει για ευθύνες. Αλλά εντάξει. Μπράβο. Λοιπόν, επειδή κάποιος νεοδημοκράτης πήρε χθες τηλέφωνο, δόξα τω Θεώ στα μαθηματικά σου έχω ξαναπεί με πολύ καλό. Όχι μόνο στα μαθηματικά, τώρα σε παρακαλώ. Τα λες πολύ σεμνά. Εμένα ρώτα. 5 χρόνια Καραμαλή. 3 χρόνια Σαμαράς και 4 χρόνια Μητσοτάκης. Πόσο κάνει 12. Επειδή μίλαγε για 20 χρόνια πίσω, να κοιτάξω. Από τα 20 χρόνια που λες φιλαράκο, τα 12 έχει κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία σου. Άρα την έχουν πιο μεγάλη. Μπράβο, καλά έκανες και τα βάζεις στο ίδιο. Τέλειο να τα μετρήσουμε. Ποιος έχει πιο μεγάλη την ευθύνη. Εκτός από την ευθύνη, την έχουν πιο μεγάλη και την έχω νιώσει κι εγώ και η οικογένειά μου. Αυτό είναι πραγματικότητα. Καλά, σήμερα κλείς δεν μετράς. Αλλά τη γαμίσανε γιατί έχω 6 ψήφους στο σπίτι. Έχω 6 ψήφους, τίποτα άλλο. Φιλάκια, γεια. Καλά, μας κάνεις τώρα τα. Έλα από στον μου. Έλα. Διάλεξε το 1 ή το 2. 3. Το 3, έχω και 3. Το 3 λέει το εξή. Πότε ξεκίνησε η επανάσταση του 1821. Το 1821. Δεν ξεκίνησε το 1821. Πού σου γάμω την πουτάνα μου, ήμουν τόσο κοντά. Δύο μήνες πριν στην Πάτρα. Δεν είχε αλλάξει ο χρόνο. Έχει αλλάξει, ναι, ρε παιδί μου. Ίδιο χρόνο, αλλά δύο μήνες πιο νωρίς. Άρα ήταν το 1821 και πάλι. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Πώς δεν ήταν το 1821 τότε. 1821, δύο μήνες πριν. Πες, μότα μου, όπως το λέω. Είμαι μαλάκας, πες το. Είμαι ο μεγαλύτερος μαλάκας. Είμαι καθαρά. Είμαι καθαρά. Είμαι μεγάλος μαλάκας. Εντάξει. Μαλάκας για πολλούς λόγους. Μ' αρέσει, βάζει και προσθήκες. Το μεγάλος. Μπράβο. Αλλά επειδή η Εκκλησία έχει αφορήσει την Επανάσταση και βρήκε τον Τούρκο, δεν την ευλόγησε την Επανάσταση. Αλλά επειδή είδε ότι δεν σταμάταγε, είχε 360 χρόνια έβραζε, πήγε και ευλόγησε τα όπλα στην Αγία Λαύρα με τον παλαιόν πατρόν Γερμανό για να γίνει θρησκευτική Επανάσταση. Αυτά Απόστολε, αυτό και το 3. Το νούμερο 1 έχει το εξής. Θέλω να απαντήσω στον ταξιτζή το φίλο μου. Ο μην απαντάς. Που είπε αν θα φύγει, λέει ο Μητσοτάκης όπως έφυγε ο Σαμαράς. Ο Μητσοτάκης δεν θα φύγει καθόλου. Θα πάρει και τα κτίρια μαζί. Να μ' σε το.